Vanuit een inmiddels tropisch Den Haag, Nederland, is dit Flubbercast deel 4. Welkom! Denk aan een vakantie, Frankrijk, toen ik denk 88 of 89, in die periode zeg maar, echt, toen ik nog een klein jongetje was. En ik vond het nummer echt, toen ik het op vakantie al hoorde, helemaal geweldig. En op een gegeven moment is het volgens mij ook wel doorgedrongen tot Nederland. En volgens mij zelfs nog heel even in de top 40 gestaan, ik weet het eigenlijk niet precies, maar het is in ieder geval echt de zomer ten top. En nou, het is lekker warm, zullen we maar zeggen. Ik kijk even naar buiten en het ziet er nog steeds erg warm uit. En het is ook wel warm als je naar buiten gaat. Dus hartelijk welkom bij Flubbercast deel 4 alweer. Ik heb nog wat fijne zomerse klanken zometeen. Ik zal hem in ieder geval lekker kort houden vandaag. Want we gaan lekker buiten spelen zo. En ik heb een spelletje. Want ik kwam gisteren op een of andere site terecht. Met allemaal leuke tv-tunes en zo. En ik hou daarvan. Ik hou van tv-tunes en van... weet je, van kinderseries. Als ik dat dan hoor. Ik ben nogal, zeg maar... nostalgisch ingesteld. Ik weet niet hoe ik het anders moet noemen, maar ik weet niet, ik hou daar gewoon van, weet je. Dus gisteren heb ik echt onwijs veel leuke liedjes gehoord, waarvan ik denk van, hey, dat is leuk om te horen. En ik denk, nou, als ik dat nou leuk voor mijn Flubbercast een beetje ga verzamelen, dan kan ik er een leuk quizje van maken. En ja, ik weet eigenlijk niet of je er wat echt mee kan winnen, maar eeuwige roem sowieso. En nou ja, goed, als je een paar afleveringen achter elkaar goed hebt, dan moet ik nog iets leuks gaan verzinnen. Dan misschien dat er wel een leuk prijsje aan het verbinden is. Maar ik ga het eerst gewoon eens proberen. Ik zal even eerst een voorbeeld geven, bijvoorbeeld in welke categorieën ongeveer. Moet je eventjes stoppen. Even kijken, bijvoorbeeld, ik zal eerst een hele makkelijke doen. Iedereen kent hem, want het is een tune die nog niet zo heel erg lang geleden verdwenen is. Het was niet echt een van mijn favoriete programma's, maar het werd op zich wel goed bekeken. Dus bijvoorbeeld, tune 1. Goed, dat is dus echt een hele makkelijke, lijkt mij in ieder geval, want het is Get the Picture, ik bedoel, zou ik dus inderdaad vragen kunnen stellen van welk programma is het, of ik zou kunnen gaan stellen van wie presenteerde het, maar goed, dat zal ik allemaal nog wel een beetje gaan uitzoeken. Ik heb in ieder geval voor vandaag, naar mijn mening, ik vond het vroeger al echt een strakke tune, en ik vind nog steeds, als ik hem nu hoor, denk ik van, ja, dat was eigenlijk al een tune met ballen, zeg maar. Ik ga hem dus nu laten horen. En als je weet van welk programma deze tune was, dan moet je het even laten weten via de reacties op de website. Of stuur je antwoord naar prijsvraag@flubber.eu. Prijsvraag@flubber.eu. Of via de reactie laten weten welk programma je denkt waarvan deze tune is. Dat was toch niet zo heel erg moeilijk, denk ik hoor. Tenminste, ik keek het ook wel eens, weet ik nog, toen de tijd. Het is al wel, ik denk, wat is het? Jaren 80 of zo? Of misschien begin jaren 90. Die tijd moet je ongeveer zoeken. En goed, verder zeg ik gewoon even niks. Ik kijk gewoon even hoe het verloopt allemaal. Dan ga ik nu gewoon lekker afsluiten. Ik hou hem kort, kunnen we lekker naar buiten met z'n allen. En ik ga afsluiten met een ander plaatje waarvan ik, als ik hem hoor, dat ik gelijk aan een vakantie moet denken. Het was in dit geval vakantie in Turkije. We zaten op een gegeven moment in een busje ergens heen. Ik weet niet meer precies waarheen. Of we gingen wat doen in ieder geval. En toen moest echt een paar uur, geloof ik, in zo'n bus zitten. En toen hadden ze dus maar één bandje of, ik neem aan, bandje, geen cd's in die tijd in Turkije. Maar hadden ze dus één bandje van Molokko, zeg maar. Dus om de, zeg maar, 40, 50 minuten kregen we dit nummer te horen. In een tropische bus zitten we achterin, helemaal uitgeteld van de hitte. En dit nummer. Dus dat nummer, als ik dat hoor, dan krijg ik die associatie erbij, zeg maar. Dus daar ga ik mee afsluiten. Dank jullie wel voor het luisteren op deze hete, hete maandag. En ik wens jullie allemaal een onwijs leuke dag. En graag tot de volgende keer maar weer. En zoals elke keer nog even één mededeling van huishoudelijke aard. Daar komt ie. Powered by Cast Blaster. Ik bedoel maar...